Godzina 5, minut 5 i jeszcze sekund. A właśnie, teraz 5, dokładnie. Swoją drogą ciekaw jestem, może ktoś za kilka chwil podeśle taką informację, o której włącza radio, o której to w jakim momencie, przy jakiej piosence, może nie budzi się, ale dołącza do budzikowego grona. No, gdyby Państwo mieli ochotę, to adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. Teraz, jako że rzekło się 5 minut po 5, pan synoptyk z najświeższą prognozą na dziś. Słonecznie, o, takie pierwsze zdanie to lubimy. Będzie słonecznie na wschodzie i na południowym wschodzie, w pozostałych regionach też pogodnie, ale może się chmurzyć. Najwięcej chmur na zachodzie i na Pomorzu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60, wysoko w górach do 90 km na godzinę. Ciśnienie w normie, choć spada, a na termometrach w dzień od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 14-16 w centrum. Najwyższa temperatura dziś w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie, Dolnym i Górnym Śląsku. Tam pełnoletnia temperatura. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani, przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i im dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Dziewięć i pół minuty po piątej. O, to. Szczerość w naszym klubie to norma. Pan Adam z Krakowic odważył się napisać szczerą prawdę i tylko prawdę. Zawsze czekam do piątku, by usłyszeć Drakulę w audycji pana Wojtka. O, to. Brawa. Brawa za odwagę, pan Adam z Krakowic. No i właśnie o takiej porze się budzimy. Do piątkowego ranka, chwilki po szóstej, jeszcze troszkę pozostało. 10 po piątej. Zapowiedzi tego, o czym dziś na trójkowej antenie o 13:00 mają zostać wznowione rozmowy między przedstawicielami rządu i nauczycielskimi związkami zawodowymi w sprawie podwyżek dla pracowników oświaty. Przypomnijmy, że podczas wczorajszej rundy negocjacji Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych wycofały się z żądania 1000 zł podwyżki od wynagrodzenia zasadniczego i zaproponowały 30% podwyżkę od 1 stycznia tego roku. Według propozycji rządowej nauczyciele od września mieliby dostać 9% podwyżki. Zgodnie ze szkolnym kalendarzem 10, 11 i 12 kwietnia mają odbyć się egzaminy gimnazjalne, 15, 16 i 17 kwietnia ósmoklasisty, a 6 maja zaczynają się matury. Podczas rozpoczynającego się dziś posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się m.in. projektem ustawy o dodatkowym świadczeniu emerytalnym. Do tzw. 13 emerytury uprawnionych jest 9 800 000 emerytów i rencistów. Wyniesie ona 1100 zł brutto. By otrzymać świadczenie nie trzeba będzie składać żadnych wniosków. Terminy wypłaty będą zaś tożsame z terminami wypłaty innych świadczeń, które emeryci i renciści otrzymają co miesiąc. Zapowiadają się duże utrudnienia w centrum Warszawy. Przed 8:00 w ruchu wyłączony będzie plac Zawiszy na Ochocie. Chodzi zarówno o komunikację tramwajową, jak i kołową. Ma to związek z zapowiadaną manifestacją osób zrzeszonych w rolniczej organizacji Agrounia. Pikietę zarejestrowano w warszawskim ratuszu. Według zgłoszenia manifestujący będą przebywać na placu Zawiszy do 13:00. Następnie przejdą alejami jerozolimskimi na Rondo Dmowskiego i tam mają demonstrować do 16:00. A wyłączenie placu Zawiszy będzie wiązało się z utrudnieniami w dojeździe m.in. do lotniska Fryderyka Chopina oraz do wylotówek na Katowice czy Kraków. Przypomnijmy, że Agrounia domaga się m.in. gwarancji, że na półkach supermarketów pojawi się połowa polskich produktów. Chce też znakowania żywności flagą pochodzenia. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od poziomu stóp, jak wiemy, zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. To, o czym wczoraj mówiliśmy i zapowiadaliśmy, Państwa zainteresowało właśnie w Pałacu na Wyspie, w warszawskich Łazienkach Królewskich. Od dziś można oglądać obraz Rembrandta, krajobraz z miłosiernym Samarytaninem. To arcydzieło sztuki pejzażowej w polskich zbiorach. Jest jednym z najcenniejszych eksponatów sztuki europejskiej, jednym z najbardziej rozpoznawalnych dzieł malarskich. Między innymi obok Damy z Łasiczką Leonardo da Vinci. To od dziś w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Z zagranicy w Parlamencie Europejskim w Brukseli dziś kolejna batalia w sprawie przepisów, które mogą uderzyć w polskie firmy przewozowe, bo zaostrzają zasady w transporcie międzynarodowym. Nasi deputowani robią wszystko, by opóźnić pracę nad nimi i nie dopuścić do jutrzejszego głosowania na dwudniowej sesji plenarnej Europarlamentu. Przypomnijmy, że wczoraj podjęli działania, które dają nadzieję na wycofanie przepisów z porządku obrad i tym samym na przekazanie sprawy nowemu Parlamentowi Europejskiemu utworzonemu po majowych wyborach. Unijni komisarze na cotygodniowym posiedzeniu zajmą się dziś kwestią praworządności i omówią wzmocnienie metod dyscyplinowania krajów członkowskich. Te propozycje ma przedstawić wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Z kolei w Waszyngtonie spotkają się dziś szefowie dyplomacji krajów NATO. Szczyt zorganizowany z okazji 70. rocznicy utworzenia Paktu Północnoatlantyckiego. Polskę reprezentuje minister spraw zagranicznych, który przy okazji wizyty w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w konferencjach organizowanych przez waszyngtońskie ośrodki analityczne. W Wilnie rozpoczyna się dziś dwudniowa konferencja poświęcona realizacji projektu kolejowego Rail Baltica. Wezmą w niej udział eksperci z Europy, w tym z Polski, a w międzynarodowej konferencji w Wilnie weźmie udział ponad 700 osób, w tym specjaliści od kolejnictwa, logistyki i potencjalni dostawcy z całej Europy. Ta linia kolejowa Rail Baltica realizowana jest na terenie Polski i trzech krajów bałtyckich. W przyszłości ma połączyć Warszawę, Kowno, Rygę i Tallin. A na początku lutego Ministerstwo Transportu i Komunikacji Finlandii potwierdziło włączenie się w ten międzynarodowy wielki projekt kolejowy. A jeszcze Holandia. W czasie polsko-holenderskiego forum biznesowego, które odbędzie się dziś w Hadze, Polska chce promować nowe oblicze naszej gospodarki. To spotkanie przebiegnie pod hasłem Zielony wzrost przez innowacje. W ubiegłym roku Holandia znalazła się na 6. miejscu wśród największych partnerów handlowych z Polski. A wiele z tych wydarzeń, nie tylko z zagranicy, także z kraju, na naszej antenie, na portalu polskieradio24.pl, w serwisach informacyjnych i w pozostałych audycjach. Zatem niezmiennie polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. 14 minut po godzinie 5. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi, czystym sumieniem, co w ciemności świeci. Prostym pytaniem, bez odpowiedzi, to wszystko w głowie. Siedemnaście minut po godzinie piątej szeleścimy prasą, a zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że spółkom ze wschodu, których produkty powstaną w wyniku wdrożenia prac, będzie łatwiej zdobyć dotacje. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zwiększyło pulę pieniędzy do podzielenia programu Polska Wschodnia. Wdrażanie innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa to bardzo popularny wśród przedsiębiorców konkurs dotacyjny. Dzięki grantom przedstawiciele biznesu wdrażają własne lub zakupione wyniki prac badawczo-rozwojowych do działalności firm i wprowadzają na rynek innowacyjne produkty czy usługi. Dotacje finansują zakup maszyn, urządzeń, technologii, praw patentowych oraz know-how. Spory budżet tegoroczny harmonogramu przewidział na konkurs w wysokości 120 milionów złotych, a więc więcej pieniędzy na technologię i know-how głównie dla programu Polski Wschodniej. O tym dziś Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że rosnące ceny na rynku odpadów sprawiają, że samorządy stoją pod ścianą, muszą wybierać, czy wbrew prawu ulżyć mieszkańcom i dotować system, czy obciążać ich wysokimi stawkami za odbiór nieczystości. No, jeśli zdecydują się na pierwsze rozwiązanie, narażają się na kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej, jeśli na drugie, na gniew lokalnych społeczności. Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Gminy obniżają swoje wymagania względem firm do minimum. W efekcie mieszkańcy płacą mniej, ale odpady trzymają dwa razy dłużej. Gminy w śmieciowym klinczu, o tym dziennik Gazeta Prawna. No jeszcze Rzeczpospolita o tym, że rząd przyjął kontrowersyjny projekt ustawy o transporcie, a uderza on w biznes Ubera, ale to branża taksi krzyczy najgłośniej, a za rogiem czyha już na nią kolejne wyzwanie, ekspansja carsharingu. W najbliższy poniedziałek w Warszawie ma dojść do największego w historii protestu taksówkarzy. Ulice miasta zablokują nie tylko przedstawiciele stołecznych korporacji, ale także te, które są motorem akcji, czyli między innymi z Krakowa, Łodzi, Śląska i Trójmiasta, zamierzają protestować do skutku. Według Rzeczpospolitej nie podoba im się, że zgodnie z przyjętym wczoraj przez rząd projektem nowelizacji ustawy o transporcie na rynku będą legalnie działać pośrednicy w przewozach, czyli operatorzy aplikacji tacy jak Uber. Domagamy się, by państwo chroniło polskich przedsiębiorców i obywateli, a nie dostosowywało prawo do nielegalnych przewoźników z zagranicy. Oburzają się przedstawiciele taksówkarskiej Solidarności i Związku Zawodowego Warszawski Taksówkarz, który złożyli wczoraj w

and lonely, believing life was only a bitter, tragic joke, have found with you the meaning of existence, oh my love. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from your guitar, floating on the silence that surrounds us, quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and the window that looks out on the mountains and the sea. This is where I wanna be, here with you so close to me, until the final flicker of life's ember. I, who was lost and lonely, believing life was only a bitter, tragic joke, have found with you the meaning of existence, oh my love. The meaning of existence, oh my love. I love the quiet nights and the quiet stars. No taką spowodną, swobodną pobudkę, by nie wyrywać się jakoś zanadto, jeśli jest na to czas. Sarah Vaughan, wspomnienie artystki, 29. rocznicę śmierci, na początek dzisiejszego muzycznego kalendarza. Druga część kalendarium uzupełniamy, pozostałe wybrane wydarzenia z 3 kwietnia. I tak w 1849 roku, a więc 170 lat temu, zmarł poeta, dramatopisarz Juliusz Słowacki. 122 lata temu zmarł Johannes Brahms, niemiecki kompozytor, twórczości nawiązujący do Beethovena oraz form typowych dla baroku. W 1938 roku w rewanżowym meczu eliminacyjnym do trzecich mistrzostw świata w piłce nożnej we Francji reprezentacja Polski przegrała w Belgradzie z Jugosławią 0-1. W pierwszym meczu w Warszawie wygrali Polacy 4-0, dzięki czemu po raz pierwszy w historii awansowali do turnieju finałowego. Rok 1938. 4 lata później urodził się Marek Perepeczko, aktor filmowy i teatralny, zmarł w roku 2005. 46 lat temu Motorola zaprezentowała w Nowym Jorku pierwszy przenośny telefon o nazwie Dynatac. Z powodu rozmiarów i kształtu był żartobliwie nazywany butem lub cegłą, kosztował prawie 4000 dolarów amerykańskich, a bateria wystarczała na pół godziny rozmowy. Tak to wyglądały początki telefonii, nazwijmy komórkowej, rok 1973. W roku 2007 francuski pociąg TGV pobił rekord prędkości, osiągając 574,8 km na godzinę. 12 lat temu, 575 prawie. A w roku 2009 w Polsce wprowadzono zakaz sprzedaży termometrów rtęciowych. Wcześniej Parlament Europejski zarekomendował z powodu szkodliwości rtęci na zdrowie człowieka wycofanie się z korzystania termometrów rtęciowych w celach medycznych. Tak było 10 lat temu, od Polska, europejska rzeczywistość. Wracamy do muzycznego kalendarza. Teraz też będzie pięknie. Pamiętamy, że w 1924 roku urodziła się amerykańska piosenkarka i aktorka filmowa, szczególnie popularna w latach 60. Panie, panowie, Doris Day. You won't admit you love me. And so, how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps. Perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Może i tak. No po co się spieszyć, jak podpowiada pan Michał z Wrocławia. Spokojnie człowiek wstaje jeszcze przed poranną audycją. Parzy sobie ziółka, wszystko, półtora raza wolniej. No po co się spieszyć? Tak to można rozpoczynać nowy dzień. Tak, tak, panie Michale, tego życzymy, by to był dzień jak co dzień. Pani Kasia informuje, że Bielany Warszawskie już wstały, choć jakoś tak ciężko. Słyszała coś o kawie, pani Kasia. No i pan Tomek jak zwykle zgłosił akces do tego, by parzyć może nie ziółka, kawę dla potrzebujących. Dziś pani Kasia kończy tydzień pracy, od jutra mały urlop. Dobrego weekendu. Oj! Pani Gasiu, no nie ułatwia pani sprawy. Oj, nie, nie, nie. Sygnał obecności także od pana Piotra z Opola od 4.04. Czy to błąd, czy to błąd? Jeszcze od pani Małgosi, wiernej słuchaczki, która to wstaje. Wsiada do auta o 4.50, by zdążyć na pociąg na 5.20 w spokojnej podróży na dworzec. Towarzyszy budzik, potem w słuchawkach przez całą resztę dnia. Trójka. Bardzo pięknie dziękujemy pani Małgosiu. Przyjemnego dnia życzymy. No jeszcze pan Grzegorz podpisuje również pod listą. Jest jak co dzień, choć nie co dzień pisze, ale dziś jeszcze przed wybieganiem. Pan Grzesiek ma nadzieję, że na zewnątrz cieplej niż wczoraj. O, o, o, o, o. Sprawdźmy. Cieplej niż wczoraj. Tak patrzę, podglądam na bieżącą sytuację. Wczoraj jeszcze z małym prefiksem, zdaje się Białowieża koło -5, a dziś od +1 stopnia w rejonie Białegostoku przez 4-6 w centralnej części kraju do +7 na Pomorzu Zachodnim. To bieżące wartości temperatury. Spokojnie, uff, dodamy dychę i będzie dobrze. Dziś słonecznie na wschodzie i na południowym wschodzie, poza tym ma być pogodnie, ale też będzie się chmurzyć. Najwięcej chmur na zachodzie i na Pomorzu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60, wysoko w górach do 90 km na godzinę. A więc jeszcze troszkę mocniej wieje, ten wiatr wychładza. Ciśnienie za to spada, jak mawia klasyk, to niech spada w dzień. Od rzeczonych 10 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum ma być od 14 do 16. Najwyższa temperatura dziś w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie Dolnym i Górnym Śląsku, tam do stopni 18. No ładnie to w prognozie pogody wygląda, że słonecznie, że pogodnie i ani słowa o mgłach. Opadły mgły i miasto ze snu się budzi. Górą czmycha już noc. Ktoś tam cicho czeka, by ktoś powrócił. Do gwiazd jest bliżej niż krok. Pies się włóczy, bo pod murami bezdomny niesie się tęsknota czyjaś na świata cztery strony. A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los, a ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los. Ty co płaczesz, ażeby śmiać mógł się ktoś, już dość, już dość, już dość. Odpędź czarne myśli, dość już twoich łez, niech to wszystko przepadnie we mgle. Bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje, nowy dzień. Bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje, nowy dzień. Bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje, nowy dzień. Dusznego snu już miasto się wynurza, słońce wschodzi gdzieś tam. Tramwaj na przystanku zakwitł jak róża, uchodzą cienie do bram. Ciągną swoje wózki dwukółki mleczarze, nad dachami snują się sny, podlotków pełne marzeń. A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los. A ziemia toczy, toczy swój garb uroczy, toczy, toczy się los. Ty co płaczesz, ażeby śmiać mógł się ktoś, już dość, już dość, już dość. Odpędź czarne myśli, porzuć błędny wzrok, niech to wszystko zabierze już noc. Bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje, nowy dzień. Bo nowy dzień wstaje, bo nowy dzień wstaje, nowy dzień. Bo nowy dzień. Takie nieformalne święto trójkowe, bo dzisiaj trzeci, ale święto formalne, bo Ryszard Żarowski, gitarzysta Starego Dobrego Małżeństwa, kończy 61 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Do listy obudności dołącza pan Stefan w Mielcu z samego rana, całe cztery sucho i coś na wschodzie jakby jaśnieje, coś jakby. Pan Karol z Trzepnicy, jak na porę roku i na porę dnia, temperatura całkiem pozytywna, dajemy czwórkę z plusem. No i jeszcze na dzień dobry pan Tomek, także profesor Ciekawski, już rozbudzony. Kłaniamy się nisko i witamy w budzikowym gronie. Za 22 minuty szósta. W gronie dzisiejszych jubilatów pan Tadeusz Drozda, satyryk, kończy 70 lat i młodziak, któremu życzymy wszystkiego najlepszego, samych sukcesów. Paweł Tarnowski, żeglarz, windsurfer, także w klasie RSX, kitesurfer, w reprezentacji polskich juniorów, w reprezentacji seniorów, no tak czy inaczej 25 lat. Ech, młodość. Pawle, wszystkiego najlepszego. A wracając do muzycznego kalendarza, to będzie historia, historia muzyki z roku 1960. Tak właśnie 59 lat temu podczas sesji nagraniowej wytwórni RCA w studiu B w Nashville w stanie Tennessee, Elvis Presley nagrał tę perełkę. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love. When I first saw you,

I na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza oczywiście Budka Suflera. Urodziny obchodzi Romuald Lipko, kompozytor, klawiszowiec, członek formacji. 69. urodziny. Z najlepszymi życzeniami. Za 14 minut szósta. Czas na country w budziku. Jak zwykle o tej porze przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dobra rada, jak sądzę, dla muzyków, którzy prezentują swoje nagrania, szczególnie w środkach masowego przekazu, czyli w mediach. Otóż można iść przykładem Amerykanów i tę samą piosenkę nagrać w różnych wersjach, czyli na przykład nagranie na płytę singlową musi być krótsze i więcej akustycznych elementów. Ono także nadaje się do radia. To jest tak zwany miks radiowy albo single edit. A potem można też zrobić dla dyskotek utwór z podbiciem rytmicznym, czyli taki, który będzie dobrze istniał w dyskotekach. Oto dwa właśnie takie przykłady tej samej piosenki oczywiście. Najpierw John Rich i Big Kenny, czyli Big and Rich, zaśpiewają kawałek piosenki Party Like Cowboys, czyli po prostu bawmy się po kowbojsku, i jest to tak zwany single edit. Shop bling bling, raising hell just because. And even old granny's getting chatty and batty on Pappy's apple pie moonshine. I don't know what you're expecting, but buddy, if you're betting, I'd be betting on a hell of a time. 'Cause you know we're gonna party like cowboys, pop out the big toys, pour on the gasoline, put some fire on the fuses, rip out the doodies, pumped on the train. To jest właśnie ta wersja single edit. Party Like Cowboys, Big and Rich, takiego duetu z Nashville, oto w galaktycznej wersji. Posłuchajmy, jak się różni ta galaktyczna od wersji singlowej. Big and Rich. Come on, cowboys and cowgirls, it's time to party! Six strings, G-strings, pawn shop, bling bling, raising hell just because. And even old granny's getting chatty and batty on Pappy's apple pie moonshine. I don't know what you're expecting, but buddy, if you're betting, I'd be betting on a hell of a time. 'Cause you know we're gonna party like cowboys, pop out the big toys, pour on the gasoline, put some fire on the fuses, rip out the doodies, pumped on the train. Dancing dirty, the country girls are coming alive. Some guys are rocking, some dudes are socking and gone. I have to take it outside. The two for ones are flowing, the pyro is blowing, the whole place is coming unwound. The roof is raising, the whole place is shaking. We're just getting started now, 'cause you know we're gonna party like cowboys. Pull out the big toys, pour on the gasoline, put some fire on the fuses, we're about to do.